się zmienić, lecz jak to zrobić, gdy od lat sami jesteśmy w sobie uwięzieni? Komu mam wierzyć, co nazwać zaufaniem, czym jest honor, szacunek, gdy ma prawda ponad prawem, nasza wieża Babel, problemów w Himalaje, hipokryzja, co nam żyć bez systemu nie daje. Witaj w teatrze lalek, elita w pierwszych rzędach, choć wiedzę to my mamy, ale w cudzych rękach. Prawda de beściach, ty o tym wiesz najlepiej, głupoty to tu możesz kupić nawet jak chcesz w sklepie. Sprzedawca cię poklepie po ramieniu, bo ty płacisz, jak chcesz mamy w promocji, tu kopa w dupę gratis. Mówiłaś mi o marnotrawstwie, a żebym patrząc w talerz miał w myślach Somalię zawsze. Jest ktoś, kto pragnie tego bardziej od ciebie. Ile szczęścia może dać jedna chmura na niebie? Ile deszczu musi spaść, by brat poczyścić ziemię? Ile wersów musi znać, by raz spojrzeć na siebie? Ile grzechów kusi nas, by świat spełnił marzenie? Ile szczęścia może dać jedna chmura na niebie? Ile deszczu musi spaść, by brat poczyścić ziemię? Ile wersów musi znać, by raz spojrzeć na siebie? Ile grzechów kusi nas, by świat spełnił marzenie? Ile szczęścia może dać jedna chmura na niebie? Mówiłaś mi, bym przestał palić, że za dużo śpija w modzie, energia na fali i wszystko sięga granic, nawet styl życia jak mój. Wybacz, nie chcę być inny, by iść po omacku. Mikrofon jak harpun, choć fach mój producent. Nie mówmy o blasku, bo brak tu go w sztuce. Póki co wciąż się uczę, ogarniam człowieczeństwo, choć czasami najpiękniejsza prawda to szaleństwo, gdzie kłamca i szyderstwo. Mówiłaś mi, że takim wszystko jedno, ból, gniew, agresja. Ja wiem, zazwyczaj dobre przyciąga przeciwieństwa. Tak wygląda ta Mekka ludzkich obyczajów, a to nieprawda, że ludzie lubią z tego kraju crash. Żaden strach nie zatrzyma tego, co mamy w umysłach. To nasz fach, pierdol, niemoc, nie trzeba magistra, bo żadna szkoła wyższa nie da tyle dla ciebie. Ile spragnionym szczęścia jedna chmura na niebie? Ile wersów musi znać, by raz spojrzeć na siebie? Ile grzechów kusi nas, by świat spełnił marzenie? Ile szczęścia może dać jedna chmura na niebie? Ile deszczu musi spaść, by brat poczyścić ziemię? Ile wersów musi znać, by raz spojrzeć na siebie? Ile grzechów kusi nas, by świat spełnił marzenie? Ile szczęścia może dać jedna chmura na niebie?